Hola, molt bon dia. Comencem la setmana aquesta vegada doncs, parlant d'un canvi a temps que ja hem notat una mica aquest cap de setmana en forma d'aquest pas de sistemes frontals, d'algunes febles precipitacions. Avui, sens dubte, el que notarem més és aquest fred, temperatures que encara ens recordaran que estem a l'hivern. De fet, avui al migdia, per exemple, esperem unes màximes de mitjana entre 4 i 6 graus inferiors a les d'ahir. Per tant, estimem valors màxims com a molt de 15 graus al sector del Pla, cap a Lleida Ciutat, n'esperem 10 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 8 graus a Puigcerdà o 9 graus a Escaldes-Engordany. Un dia també molt ventós, vent del nord-nord-oest, bastant marcat cap al Pirineu, també mestral cap al sector del Pla i l'Altiplà, en conjunt però amb molt de sol cap al sector interior, cap al Prepirineu, però amb algunes nuvolades fins a migdia encara bastant ancorades cap al nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, amb febles nevades que podrien anar més al llarg d'aquesta propera nit i matinada.